wsiadam do auta, klucz wkładam do gniazda. Nie odpalam radia, samo zagra, ja zapalam planta. Nuta stara jak świat gra, lubię ten rap, tak zostawiam. Nadal nie odpalam, z oparcia spadam, więc ustawiam. Przekręcam klucz, fałka bangla. Mam luz, światła nie sprawdzam. To automat daje drive'a, bas daje vibe'a, gaz dodaje jazda. Ruszam, cel wymusza rezerwy, lampka. Naraz zawracam, tędy stacja. Mijam galanta, wjeżdżam na garba. Przód zaszarpał, żeby w dół wystarcza. Przed nią zraszam, to moja trasa. Równy asfalt, dobra, wkraczam. Trójka, kozak, sztuka na pasach. Czwórka, jak szczęścia szuka, znalazła. Lukam świat. Światła stanę to kolor, tutaj zwalniam dalej jak Alonso. Oni chcą wyścig, ja mam pole position. Prawie 3 litry, oto korzyści. Ten ostatni Bóg coś mnie zniszczył. Nigdy za szybki, patrzę na licznik. Psy nie chcę widzieć, jest leniwie. Lubią tu suszyć, lokę się cierpliwie. Toczę się nagle, wręcz przeciwnie. 2-8 pod machą jest, więc chciwie. Czekam aż wskazówka 200 minie. Kończy się dwupasmówka, jeszcze chwilę. Cisnę redukcja, kickdown strzela. W tej chwili chciałbym manuala, by sam go wjebać. Tylko V-Power waha, niech 20 mi nawet spala. Sik, nalej do Fiata, jak ta plaza, metr dalej do krata. Tym razem opłata, jebie mnie jak blazę co wlała. Ruszam, szyba tłusta, pierwszeństwo wymuszam, chyba chuj tam. Trasa krzywa jak górska, lewa czwórka na pichach, redukcja. Bach, bach, syk blowo, wciskam ref i ten sam track, cyk leci w koło. Moja ulica mnie wita już, ostry sos pitaje, mam rita znów. Zabity głód, więc kurs wśród mieście, patrzę na szafę, że łapię znów 200. Myślę, gaz puść wreszcie, lecz głośniejsze jest, cóż nie chcę. Dam spód gniecie, raz zrób miejsce, na pasach robię dla dup przejście. Telefon dzwoni, to Stis, podjeżdżam, dupa z nim to showbiz. Ojoj mistrz, hello miss, ma koleżankę, chce ją żnąć dziś. Czekam pod klubem ćmiąc liść, wstąpić przed wejściem ze 100 chip. Te na tylnym siedzeniu też są git, przed klubem ziomki chcą pić. Jest powód, by tu wrócić później, po godzinie drugiej jest mniej ludzi, luźniej. Teraz na kwadrat wpaść propozycja, panny są chętne, to pozycja na dziś wieczór kolejna. Przyda się od wózka przerwa, no to jak?